Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, gutter og jenter, og de yngste av dere som hører på. Jeg har hørt at radioresepsjonen har lyttere helt ned I 14-årsalderen, og lyttere helt opp til 52, som den øvre grensen, det I hvert fall jeg har hørt om. Ja, vi hørte en sang som heter When You Were Young, og I mitt tilfelle så begynner jo det å bli en stund siden. Ja. Rart at du skulle begynne å introdusere plater nå, Bjørte, bare fordi jeg ga deg et lite pustehull der. Hva var det pustehullet meningen skulle brukes til da? Det var bare en pausering I programmet for å skape dynamikk og drama I dette programmet, og det klarte du da å ødelegge, men det greit for denne gang. Hvis du hadde tatt det lille kurset I dramaturgi som vi hadde I kompetanseavdelingen for noen måneder siden, så hadde du også skjønt det, sikkert. Ja, jeg skippet det. Men du skippet det, du? Det var det. Killers som åpnet sendingen I dag og ja, det helt riktig som Bjørte sa, When You Were Young het sangen, og det som du også sa jo lenge siden du var ung, Bjørte. Jeg kunne godt tenkt meg, hvis det ikke for mye at dere skrev det faktisk på min stand-up-konto. Jeg vet hva, jeg synes ikke det på høyde mest norsk stand-up, så det kommer dessverre ikke på stand-up-kontoen. Det sant? Det blir ikke et innskudd I dag. Nei, det blir ikke. Vi skal ha den store kryddertesten I dag, og dette jo en tirsdagsspalte for de av dere som følger med, så, og de som ikke følger med, så kan jeg fortelle at det en tirsdagsspalte. Og så var det, fikk vi en tekstmelding her før sendingen fra en som heter Fotomagne. Hei, Fotomagne. Hei, Fotomagne. I går satt jeg framfor fjernsynet medan Gina Davis dusja inne I det, og det eneste jeg tenkte på var, aha, det jo kjenningsmelodien til den store kryddertesten. Vil noen kommentere dette? Og ja, The Long Kiss Goodnight gikk på NRK 2 I går kveld, og jeg satt også og så på denne filmen. Og det var akkurat I overgangen mellom en helikopterscene der, og Gina Davis står og dusjer. Så kommer den her, dun, dun, dun, dun. Kan ikke du spille, Dore? Det gjør jeg. Salt, salt. Det ikke meg, nei. Hoppifi. Kokkenattviks Knorr Stopp den. Jeg har et spørsmål her Det rent sånn teknisk Denne ble jo vist I et sånt brevformat På NRK Fjernsynsapparat I går Det stemmer Hvordan tok Long Kiss Goodnight seg ut på flatskjermen Som henger så vakkert der på veggen hjemme hos deg, Steinar dette jøn mot min flatskjerm? Nei, ren faktisk nysgjerrighet Jeg kan fortelle at det ble et svart felt oppe og nede, for dette en såpass bred film. Altså, det jo ikke 16:9 disse filmene. De jo I widescreen, og widescreen og 16:9 jo to forskjellige ting. Så det ble et sort felt oppe og et sort felt nede. Men det var greit, det aksepterer jeg. Jeg kan fortelle noe om melodien som har vært brukt både I Long Kiss Goodnight og I den store kryddertesten. Det opprinnelig en melodi av gruppa The Zombies, som her har blitt gjort av Santana, den fargede gitaristen. Han så farget? Han ganske farget. Ja vel. Hei, Santana. Hei, Santana. Hei, Santana. Så hører på, så takk for at du lager så fin musikk. Ja, det skal skje mye annet rart I sendingen også. Jeg tror vi skal høre litt musikk. Jeg tror det like greit. Vi skal høre en glad låt fra Supergrass. Dette All Right. Radioresepsjonen. Ja, ah, en herlig låt fra Supergrass All Right I radioresepsjonen på NRK P3. Vi spilte jo denne kryddertest-melodien I sted, men det betyr ikke at kryddertesten I gang. Det var bare et eksempel for å illustrere da at denne melodien kun noe vi har stjert fra Santana, og brukt da til vår kjenningsmelodi. Vi har brukt den I vår favor, og vi har fått mye skryt for kjenningsmelodien også. Absolutt. Uten egentlig å kunne ta ære for den da. Ikke noe. Pausering. Pausering. Du må ikke snakke hele tiden. Nei, nå tatt ikke jeg å si noe. Nei, det det helt riktig. Det helt riktig. Helt riktig å gjøre også. Bjørte Paul, la oss snakke litt om hva som har skjedd I livet ditt I løpet av de siste 24 timene. Jeg må innrømme der, Stine, at det har ikke skjedd så mye viktig I mitt liv de siste døgnene. Jeg gjorde et par fornuftige ting I går. Jeg støvsugte leiligheten min, og så slapp jeg luft ut av radiatorene mine. Hvorfor det? For det surkler så vanvittig. i hele kåken hvis jeg ikke får den luften ut. Sikker på at det ikke er, du har vann i hjertet eller noe sånt, at det sirkulerer der? Nei, det må være knærne i så fall. Ja. Kan, ja, jeg, få den, kan jeg få den på kontoen? Jeg tar den på prinsessen som ingen kunne målbegynne kontoen, ja. Ja, det var lurt og bra konto. Ja, ja, fint. Ja, men ok, så det er fornuftig ting fra ditt liv. Takk for det. Ja. Jeg kan fortelle selv at jeg var med å dubbe en animasjonsfilm i går. Det var, er det sant? Ja, det var en herlig erfaring. We applaud you. Ja, jeg skal spille en tjukk liten rotte som kommer opp fra kloaken og bosetter seg i et finere strøkk. Er det såkalt sånn typecast dette, eller? Ja, jeg får regne med det. Tjukk liten rotte fra slummen, det vel meg det, ja. Steinar Sagen. Tjukken fra Holmlia, ja. Blir det rotte fra Holmlia nå, eller rottesteiner eller noe sånt? Rotta kanskje bare, eller? Ja, rotta. Karakteren heter Sid, så kan du kalle meg Sid. Sid, ja. Men vi skal ikke snakke mer om meg og Bjørte, for vi skal snakke om hovedpersonen i dag, nemlig min lillebror Tore Sagen. Og kan du fortelle litt hva du har gjort siden sist? Ja da, en gang i uka så har jeg en tradisjon med at jeg stusser skjegget mitt, for jeg har faktisk et, ja, jeg vil ikke si at det et fullskjegg, men jeg har i hvert fall skjegg rundt hele nedre delen av ansiktet. Ja, det avanserte fjoner, og det ligner på skjegg. Ja, det gjør det. Se som skjegg, det funker på samme måte som skjegg. Bra tradisjon. Jo, takk for det. Det jeg gjorde da var at jeg pleier alltid å barbere over og under, slik at det blir et klart skille mellom ansikt og hår. Mm. Men så synes jeg det var så fryktelig morsomt at jeg fortsatte å barbere videre nedover med denne høvelen som jeg brukte. Og det endte med at jeg barberte hele ansiktet mitt, bortsett fra da barten min. Så nå sitter du her med en slags lyseblond bart, og ganske glatt ellers. Ja. Og det er jo lenge siden du har vært så glatt ellers. Mm. Og hvis jeg kan... Det var, jeg blir jo litt sjokka for en gang sånne folk som deg da. Hvordan folk er det? Sånne folk som har ansiktshår, ja, sånn. Tar det vekk. Jeg trodde jeg hadde fått en konfirmant i studio eller noe sånt. Ja, og faren min, eller faren vår, han tok jo barten en gang. Han har gått bart i hele sitt liv. Ja. Og plutselig en sommer for kanskje 8 år siden så tok han barten. Og da trodde jeg det var en hallik som satt ned i stua vår. Det var veldig uheldig, og jeg ser den. Særs uheldig. Mm. Det som slår meg er at du får mye av hakepartiet, og sånn blir jo borte når du tar vekk skjegget. Ja, det går liksom innover, nedenfor nesen. Mm. Altså rett fra nese og til hals, hvis du skjønner. Jeg skjønner veldig godt. Det er ganske uheldig, synes jeg selv. Nå synes jeg du er streng mot deg selv. Ja, men jeg er selvkritisk alltid verdt. Jeg har ikke hatt så mye ironi eller noen ting, men det skjegget angrer på at jeg tok. Ja, og hvis man skal sammenligne deg med en kjent politiker, så det er ikke en Stoltenberg. Nei. Det er ikke, jeg kan ikke flere politikere. Magne Meltveit Kleppa. Nei, det er godeste The Child Molester der i Søviknes, det ligner på. Ja, jeg ser den likheten, også etter at jeg hadde barbert meg. Men det skal være sagt at Terje Søviknes og sin FRP-kommune Os har fått til fryktelig mye bra, hvis man ser bort fra da, den barneovergrepssaken. Ja, han er ikke barneovergrep, da. Han lå med en 16-åring. Ja, det skal være lov. Det skal ikke være lov, rent politisk. Rent politisk og... Ripper opp i gamle sår her. Skal vi ikke det? Nei. Jeg synes det er gøy. Men uansett, var det sånn at du har sånn, litt sånn rødstrømpe, kastet stein til deg. Vi faen, Søviknes, kom ned til Os, der du hører hjemme, når du gikk til jobben i dag. Jeg tok taxi i dag bare for å være på den trygge siden. Ha, lurt. Mm. Jeg må bare si at... nei, for er det... Er det pausering? Hva er det for noe? Pausering, faktisk. Det klarte jo faktisk å målbilde meg selv. Nei, er det sant? Ja. Hva skulle du egentlig si? Jeg er veldig nysgjerrig nå. Skal vi sette den på samme konto, eller? Jeg kan gjøre det. Jeg må ta det der dramakurset, jeg. Ja, tror du det. Ja, jeg må gjøre det. Skal du ikke si noe mer? Nei. Runa? Gjør det, Steina. Mm. Gjør det nå. Ja, da hører vi en sang, vi. Vi skal høre... Søviknes, hva er det vi skal høre nå? Du, vi skal høre Out of Love med Pleasure og Heidrun Bjørnsdottir. Kjør på, Terje. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja da, det var Out of Love med Pleasure sammen med Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. Heidrun. Heidrun. I radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal til et innslag som du på en måte har satt sammen, Tore, og produsert. Det er faktisk en montasje, for å være helt ærlig. En montasje! Er det lenge siden vi hørte montasje? Ja, det er jo ikke så fryktelig lenge siden, et par uker, tenker jeg. Skal ikke være mulig! Dette er altså en montasje, og ideen plukket jeg opp da jeg har hørt utallige innslag, sett TV-programmer, og ikke minst lest bøker, Bjørte, som handler om dette, at hvordan ville verden sett ut i dag hvis Tyskland hadde vunnet krigen. Hvorfor sier du henne til Bjørte når du snakker om bøker? For han er så glad i å lese. Du har lest en bok som heter Fatherland, eller noe sånt. Ja, Fatherland. Du står jo fortsatt ved at etter at filmen kom, så synes du at boken burde blitt avskaffet. Jeg synes, så lenge man fant opp, altså, fant opp film og tegneserie, så tenker jeg, hva er vitsen med da, og, ikke sant? Ikke sant? I hvert fall så synes jeg det er så fryktelig fascinerende, men nå begynner det kanskje å bli noe oppbrukt, akkurat den ideen med hva som hadde skjedd hvis Tyskland hadde vunnet. Ja. Vi vet at det hadde vært autobaner her og autobaner der. Ja. Så jeg, som kreativ idé skaper og programmaker. Okay. Jeg fant opp noe helt nytt, ja, nemlig et helt annet land som kunne da ha vunnet den andre verdenskrigen. Ikke... Og ikke minst hørt hvordan verden ville sett ut da. Søviknes, vi hører på det. Nå hører vi på det. Søviknes. Året er 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Badeland hadde vunnet krigen! Da ville alle vært våte i shorts eller bikini, om du bodde i Hammerfest eller på Rimini. Har du glemt håndkle, er det mulig å få leit, og det morsomste er å ta magasuget til arbeid. Ikke sprut meg, nei, hold opp! Vinteren ville vært vanskelig i Badeland City. Boblebadet ville vært fullt og skikkelig shitty. De som ikke fikk plass ville fryse ihjel. Survival of the fittest hver eneste kveld. Nei, bli opp til magasuget, jeg lover deg, det blir dritkult. Foreldre ville vært bekymret døgnet rundt. For barna fikk bare være der det er grunt. Og skulle de være uheldige og havne på bunn, måtte noen redde dem fra en båt som er rund. Ok, første mann ned. Skjønnhetshysteriet ville antagelig tatt helt av, siden alle ville vært halvnakne både høy og både lav. Feite politikere i Hawaii-shorts eller badedrakt, det blir ikke pent. Det skal være sagt. Jeg kunne ikke ha ordentlig mitt, det er du som har det, ja. Nei, hvis Badeland hadde gått seirende ut i 45, ville bassengindustrien gått aggressivt frem. Det ville vært fliser og klorvann i øst og vest. Nei, Speer og Hitler hadde nok vært best. Ja, sånn hadde det gått hvis Badeland hadde vunnet krigen, Tore. Det er ganske artig å se det fra den vinkelen en gang i ny og ned. Ja, jeg ser det så tydelig. Ja. Men det var en ganske kontroversiell avslutning på denne montasjen. Ja, men tror du faktisk ikke at det hadde vært bedre med et naziregime over hele verden, framfor at alle måtte gå i shorts døgnet rundt? Jeg tror jo for oss to, Tore, som har et såpass arisk utseende, tror jeg hadde vært greit, men for det litt mer alternativ utseende du har, Bjørte, alternativ til den ariske, da. Ja, jeg skjønner. For, nå skal jeg ikke tråkke på noen tær her. Nei, men jeg skjønner hva du mente. Så tror jeg du ville kanskje ikke vært blant oss i dag. Mm. Så sånn sett ville ikke verden generelt sett vært et bedre sted å være. Jeg ser jo det fra mitt eget ståsted, så jeg er nødt til å tenke egoistisk om meg selv. Ja. Har du noe premie å dele ut i dette innslaget? Til Mondaine Montage. Hvem er det som skal ha premie? Jeg trengte på Tore, jeg synes det var såpass bra til ut på om du hadde... Vet du hva? Du skal få et Sims 2 dyreliv PlayStation 2-spill av meg. Tusen takk for det. Ja, bare hyggelig. Dette er holdt på å ikke bli en feel-good-sending. Nå er en happy-go-lucky-sending. Vi redder oss inn med Sims 2 dyreliv. Det skal fortsette å være happy-go-lucky. Dette her er det Sutons med Valerie. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1. På P3. Og Sutans med Valerie i radioresepsjonen. Det er Sexylubben, det er Gammeren, og det er Søviknes som sitter i studio. Det er klart for krydderest. Salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Det har jo hersket en del uenighet i redaksjonen om vi faktisk skal be lytterne om å sende forslag til krydder vi skal teste her i radioresepsjonen. Og jeg mener jo at det er hyggelig hvis dere lyttere sender krydderforslag inn til oss, så kan vi kanskje ta tak i det. Men jeg mener at det er totalt meningsløst, for vi velger det krydder vi skal teste uansett om noen foreslår det samme eller et annet. Ja, vi gjør jo egentlig det. Ja, vi gjør det. Det er helt meningsløst å bruke 3 kroner på å sende inn prøv safran. Det er så dyrt. Ja. Vi får ikke testet safran før vi bestemmer å teste safran. Ja, kan ikke bare inngå et kompromiss? Da send en sms da, bare send om hva som helst, et eller annet annet da, men ikke krydder. Og plutselig så kan man vinne The Sims 2 dyreliv helt ut av det blå. Da er du veldig heldig. Uansett da, så har Yngvar sendt inn en tekstmelding til oss. Prøv estragon. Ja, og det hadde vi tenkt å gjøre uansett. Det var bare flaks at Yngvar sendte akkurat den tekstmeldingen. Bra, Yngvar. Er du sikker, eller har vi hørt på hva han har sagt? Vi har ikke hørt på hva han har sagt. Hei, Yngvar. Hei, Yngvar. Vi skal teste estragon, ja. Eller som det heter på svensk, dragon. Dragon, ja. Som er det samme som man kaller soldater i kavalleriet. I Norge? Ja. Mm. Dragon står her da, skal vi se, jeg kan lese den dansk-norske forklaringen på hva man bruker estragon til. Rull den ut, Tore. Estragon en klassisk krydderurt der blant annet anvendes til bernesaus, kryddersmør i kylling- og fiskeretter, tomatsuper i salater og til blomkål, samt aspargesretter, hvis det finnes da, tydeligvis. Aspargesretter finnes. Akkurat. Estragon med fintakket persille, dild og purløg gjever en utsøkt smak i kartoffelsalat, eller potetsalat, som står i parentes. Jeg visste ikke at man brukte estragon, eller dragon, i bernesaus, faktisk. Det var veldig rart, for det lukter jo godteri eller slikkerier av det, anis. Anis, det lukter drit. Ja, det lukter drit, ja. Egentlig bare kaste det innpå, ikke det? Ok. Så den tørket gress på. Vi har en, skal bare si hvor mye vi har, før alle kaster inn. Ja, greit. Ja, vi har en toppet tesje størrelse på denne porsjonen vi skal ha i oss, men vi har det i en plastkopp. Det finnes nemlig ikke skjer her, Petre. En, to, tre. Smaker bedre enn det lukter i hvert fall. Smaker kjøtt, synes jeg. Det smaker sånn der gresk brennvin, sånn oso. Ja, det gjør det kanskje. Mm. Smaker blanding av anis og biff, synes jeg. Sånn biffaktig. Biffsmak på det. Jeg hevder at denne her en slags egen rett, sånn som... Hevder du det? Jeg hevder det. Sånn som lutefiskrydder var, vet du. Det en egen rett. Nei, jeg kjenner ingen smak. Jeg tror jeg har mye smaksløkene. Det smaker bare gress. Smaker gress. Smaker faktisk gress. Gress, anis og biff smaker det. Ja, det da ikke noe dum kombinasjon. Konsistensen jo kjempebra. Jeg klarer ikke å svelge det, jeg. Kan, til lytterne våre kan jeg fortelle at dill leder den store krydderhesten med 90,67%. Løkpulver på en god annen plass med 90%, og på tredje plass lutefiskkrydder med 87,34%. Jeg må si at hvis jeg skal da anmelde dette og gi en prosent... Det synes du skal? Ja, det synes jeg. Så vil jeg si at det som slår meg at dette et krydder med fryktelig lite smak. Ja. Og det jo veldig sjeldent opptrer. Ja. Jeg gir trekk for smak, men jeg gir pluss for konsistens, og ikke minst den morsomme kombinasjonen av godteri og kjøtt. Mm. Jeg gir 65%. Uff da. Er det bra? Eller ja, det helt på det jevne, det. Bjørte Perl? Jeg synes det var sånn tullballekrydder, så jeg gir det 3%. 3% bare? Det var ikke stort. Nei, dette var bare kult. Ja, vi har ikke noen nye vinner her, for å si det sånn, uansett hvor mye jeg gir. Ja. Hvis jeg gir 400%, så vinner denne, men det kan jeg jo ikke. Det er ikke mulig, det. Det er ikke mulig. Så jeg gir en, vet du hva, jeg tror jeg må opp på 80-tallet, 88%. Så pass, 88? Ja, 88, ja. Liten applaus til... Så kjekt at det falt så i smak hos deg, eller? Estragon. Jeg skal selvfølgelig regne ut dette. Det må inn i maskinen og behandles elektronisk før det resultatet kan komme opp. Og vi skal teste et nytt krydder snart. Hva det blir, det får opp til... Lytterne? Nei, til oss. Nei, det er bare utlokken oss. Ja. Vi skal gjøre en sang, da. Ja. Ja. Ha det. Nei. Å, nei. Persuering. Terje, hva vi skal gjøre? Dette Lorenzo. Sangen heter Late Night Déjà Vu. Kjempe. Radioresepsjonen. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Jeg vil si kryddertesten en av de koseligste spaltene vi har her i radioresepsjonen. Det ikke noe harselas med noen, det bare helt trivelig, vennlig, og utsetter oss selv da for disse grusomme krydderne selvfølgelig. Mm. Jeg vil bare si at det mulig å få tilsendt den komplette listen, altså den listen som foreligger av krydder vi har testet, og det en lang liste. Er det en tjeneste mange benytter seg av, Rotta? jeg vil si at kanskje 17 personer har benyttet seg av den tjenesten. Skriv en mail til rr@nrk.no, og vi vil sende deg den store krydderrestlisten tilbake. Mm. Det kan være interessant hvis man ikke vet hva slags krydder man skal bruke. Absolutt. Hvilke krydder har vi kommet til nå? Det noen som har foreslått dette krydderet? Nei, heldigvis. Det noe vi har funnet på helt selv, alt sammen. Det suger fra eget bryst. Ja. Mm. Sursildkrydder, det består av, det en sånn en blanding av forskjellige ting, ja, som kan benyttes hvis du marinerer sild. Mm. Her det hvit pepper, allehånde, sennepsfrø, gule sådanne, laurbærblad og muskattblomme. Blomst, jeg vet ikke hva det er. Muskattblomme? Ja, du klarer ikke å simultan oversette blomme, som et svenskt ord for blomst? Klarer Nei. Ikke? Nei, det klarer jeg ikke. Jeg skal ikke si at du har noe godt å gjøre språkere, for det har du ikke. Nei. Men det går an å tenke litt grann. Jeg vil bare komme med en advarsel her, for her står det at det er laurbærblader, og det mener jeg har hørt at det skal du være veldig forsiktig med å få ned i magesekken. Hvor har du hørt dette? Fra mor mi, tror jeg. Kan jeg da spørre, for det første så står det ikke noe advarsel på selve pakken, for det andre, er det så alvorlig da at hvis du snitter et hull i magesekken, så renner det altså saltsyre rundt i kroppen din, og du rotner innvendig? Det må jo være så dramatisk. Det noe sånt som skjer, ja. Ja vel. Dette skjer da ikke i løpet av lang tid, dette skjer på et blunk. Kutter opp magesekken. Hvis det skjer, så får vi oppleve det med en gang. Ja. Ok, men vi kan ikke bare late som vi har tatt i forhåndsreglene, da? At vi har en lege og en sykepleierstudent her ute, som kommer og tar oss inn til legevakten hvis det skjer noe. Jeg mente ikke at vi skulle stoppe kryddertesten, det var ikke det. Men det ser jo, det ser, vet du hva, unnskyld, jeg avbrøt deg, Bjørte, det tar jeg selvkritikk på. Ja. Det ser ut som sånn Ville Vestern sand, det som ligger oppe i koppen her. Jeg synes det ser ut som sånn sand som er i fatet ditt etter at du har gravd etter gull i en bekk i et lekeland. Så du... Tullegull, da. Hæ? Tullegull. Er det ikke ekte gull? Nei. Så dere påstår at dette ikke er surskillkrydder, dette bare... Nei, jeg sier ikke at det ikke er surskillkrydder. Jeg sier bare hva det ligner på, for at folk der ute skal få et bilde av hva det ser ut som. Og kunne sette seg inn i hva vi har foran oss... La meg også fortelle at dette krydderet, som jeg tror jeg faktisk er det første krydderet som har lyd. En lydkrydder? Skal vi stoppe der? Jeg lurer på om vi skal prøve å smake på det. 1, 2, 3, eller? Ja, det lukter vilt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, oi, oi. Hva er dette for noe? Ja, det var... Oi, oi, oi, ja, sterkt. Oi, oi, oi, oi. Men det var, oi, oi, det er alle håndene. Men det er, går over. Det går litt over. Men det brenner på tunga. Jeg har en veldig svak tunga, så det brenner. Og så vil jeg være blandet, ikke sære om tunga ditt. Det klister seg, det er sånn små frø, sånn saker som spiser sand, synes jeg. Nei, men jeg, nei, det har en Ja. Og så hekk. Det setter seg jo fast i tunga, så det blir jo ikke kvitt det. Du har jo full munn av dette uansett. Ok, vi må nesten gi et poeng på prosentskalaen vår. Og Søviknes, hva gir du til dette surskillkrydret? 24%. 24. 24. 24. Bjørte Paul? Det var litt morsomt også. Kan jeg trekke 24? Gjør det. Jeg gir 38. 38, ja. Nei, jeg gir 53, jeg. Oi, ja, det er vel steik i den, da. Noe for Kjøstheim. Jeg må holde deg på... Er det bare min tunge som brenner, eller har dere samme følelse? Er det ingen som er interessert til å høre hva hovedprogramlederen og på en måte den... Jeg gir det, men jeg foreslår litt pausering først. 29. Jeg regner ut, og vi finner resultatet, og hvor denne havner på lista. Jeg kan allerede nå, ut fra mine matematiske beregninger, se at dette her ikke er et vinnerkrydder, men det kan komme ganske langt opp på lista. Ok, ok! Krydderfesten? Det er en fest. Krydderfesten? Er ferdig. Jeg trodde du skulle si sånn brudish. Brudish. Hæ? Nei, vi får ikke til det. Åja. Hæ? Krydderfesten? Er ferdig, og vi skal høre kjenningsmelodien som kjent fra The Longer Kiss Goodnight. Vær så god. Takk. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Hvordan går det med deg? Jo da, jeg sitter her på tak i Randaberg og strikker et par polvotter, så her er det som i Guds eget himmelrike. Å, det var godt å høre. Ja, hvordan står det til med min enebarne sønn der inne i syndens hovedstad? Jo, det... Har satans klamme hender tvunget deg til storbylivets fristelser som alkohol, sex, hor, party-party, sodomi og narkotikum? Nei, det går fint her, altså det er ikke noe sånn. Nei. Det er stort sett bare jobbing og... Og sånn? Nå må du ikke onanere for mye, Bjarte, for da kan du få små skjell over hele deg, og da kan du kutte deg opp og blø ihjel alene, ensom, hjemme i leiligheten din. Vil du det, Bjarte? Vil du skjell over hele deg? Vil du blø ihjel? Nei, jeg vil jo ikke det, men det er ikke noe fare, altså. Jeg skal ikke holde på med sånt, altså. Hold deg unna onans lære, alt jeg sier. Ja, jeg skal gjøre det, altså. Jeg ringer deg av en spesiell grunn. Ok. Og det gjelder noe som skjedde i oppveksten din. Ja vel. Det er ganske alvorlig. Ja, hva var det som skjedde? Da du bare var 9 år gammel, Bjartemann, ja. Så besøkte mor, du og jeg akvariet i Bergen. Ja. Og vi besøkte akvariet i Bergen. Ja. Vi kikket på selene, vi kikket på karpene, vi kikket på pingvinene, og vi klappet delfiner. Ja, det stemmer det. Jeg husker det nå. Men, Bjartemann, da vi skulle se på sjøløvene, gikk din mor og jeg til suvenirbutikken for å kikke på noen flotte nøkkelhengere med små lofotorsk på. Ok. Og vi var litt uoppmerksett lite sekund. Ja, vi var dårlige foreldre og passet ikke på lille bjørtemannen vår. Ok. Og jeg regner med at du forstår hva som skjedde, lille bjørtegutten min. Ha det bra, Bjørte. Nei, far, fortell nå hva som skjedde. Du ble molestet, Bjørte. Hæ? Du ble molestet av to herresjøløver. Er det sant? Ble jeg molestet av to herresjøløver? Du ble molestet av to herresjøløver, ja. Nei. Men de forgrep seg på deg og gjorde unevnelige ting med den lille guttekroppen din. Nei. Dagen i dag er 30-årsdagen for dette grusomme overgrepet. Er det sant? Og hvert år på denne dag har jeg pisket meg selv til blods for å straffe meg selv for at jeg gikk til den suvenirbutikken. Nei, jeg må ikke det. Jeg spør deg, Bjørte. Kan du tilgi din gamle far for at han lot to herresjøløver for å gripe seg på den lille guttekroppen din? Ja, selvfølgelig. Jeg husker jo ikke noe av dette her. Er det klart det? Du må ikke holde på med sånn pisking. Jeg bare flipper med deg, Bjørte. Du ble ikke molestet av to herresjøløver. Ble jeg ikke molestet? Nei, du ble ikke molestet. Det sa jeg bare fordi jeg har humor. Jeg har humor. Ja, du har jo humor. Så det var bare tull og flipp alt i sammen. Ja, det var bare flipp og jeg har humor. Ok. Mor er død. Hæ? Mor er like død som gamle Bonzo som ble lurt med bak loven med en leverposteiboks. Nei, det er ikke sant. Er hun død? Hun er død. Hun ble kvalt av plastduken på hoppeslottet på Randaberg-senteret. Nei. Og du vet jo at mor elsker hoppeslott, Bjørte. Jo. Da de skulle ta luften ut av hoppeslottet, så glemte de at din mor fortsatt hoppet og koste seg. Og den tunge plastduken omsluttet din mor og klemte livet ut av henne. Nei, er det sant? Det er jo forferdelig. Neida, mor ble ikke kvalt av noen hoppeslott. Hun spiste et sett med biffkniver ved et uheld. Nei. Hun er død. Er det sant? Men hvordan kunne det skje? Nei, da er jeg bare flippet med deg, Bjørte. Hun lever i beste velgående. Hun tasser rundt meg nå. Jeg skal ligge med henne etterpå. Er det sant? Ok, så alt er i orden med henne, altså. Alt er den skjønneste orden, Bjørte. Okay. Jeg bare flippet og har humor. Ja, det har du altså. Et lite nuss til papsen før jeg legger på. Nei. Et lite nuss som i gamle dager før pappa legger på luren. Nei. Kom igjen, Bjørte, et lite nuss. Ha det bra, Bjørte, mann. Jeg må stikke. Ja, det må jeg også. Takk for at jeg ringte. Hæ? Takk for at jeg ringte. Ja, ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Jim Sterk med The Days Are Getting Longer her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er Bjørte Perl Kjøstheim. Hei. Det er Steinar Sagen. Hei. Og Terje Søviknes. Hei. Du begynner å reagere på noe nå, hvis det er fint. Ja, nå skal avslutte denne sendingen for i dag. Jeg vil bare si at surskillkrydderet, som vi testet her sist, fikk 40%. Det er ikke særlig mye. Nei. I den store kryddertesten. Slått av sitronpepper, som ligger like over, og malt nellik, som ligger da under, med 32%. Sitronpepper, 47%. Og jeg gjentar, hvis man har lyst på denne listen, den komplette listen over krydder vi har testet her i radioresepsjonen, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Sa du hvem som lå på førsteplass? Det kan godt gjenta. De ligger på første, løkpulver på andre, og lutfiskkrydder på en god tredje plass. Alt spennende å høre hvem ligger på jumboplass. Hva betyr det? Er det siste det? Er det ikke? Jeg tror det. Kapers, 2%. Akkurat. Bare si at den kryddertesten, eller den listen vi kan sende rundt til deg som hører på, ja. Det er et gratis tilbud fra NRK E3. Ja. Public service, det er det vi er vant til. Mm. Ja da. Ja. Var det noe mer jeg burde få med? Kan jeg bare si at i morgen så er det postkasse. Stemmer. Vi tar imot spørsmål. Ja, 1987 kodord er resepsjon fortsatt. Eller RR da, krøllalfa.nrk.no og så videre og så videre. Vi skal runde som vi alltid gjør med vår sjokkmaskin. Vi tar hver vår lille metalljoystick. Skal vi se. Nå kommer plutselig! Lurte! Jeg er så redd. Jeg fikk en ok, jeg skal få skyte meg to ganger da. Ja, jeg skal skyte deg to ganger. Skyt meg på samme sted. Samme sted, ja. Det blir spennende. Det blir riktig spennende. Så stå stille etter at du har blitt skutt. Ja. Der. Sånn. Ikke samme sted, ikke akkurat samme sted. Flytt hånda di. Det er straffet. Dritvondt! Jeg lover det, dritvondt! Det er så vondt, du, dog. Ja, det er vel holdpoenget når man ikke klarer å følge spillereglene. Ja, din barnemishandler. Rottelåret. Vi runder av da. Avslutt sendingen. Ja, vi avslutter sendingen. Vi skal høre Big Bang med Saturn Freeway. Ah, det der, ass. Det der er verre enn å få sjokk, rett og slett. Ok, gutter. Hør på podcasten vår da. nrk.no/podcast. Ha det. Ha det. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 13:00 på P3.